zmysł słuchu połączymy teraz ze zmysłem wzroku. Przywołuję dźwięk zwolnionej klatki w aparacie fotograficznym, ponieważ album, który za moment otoczy nas w dźwiękowej przestrzeni, powstał z myślą o wystawie zdjęć amazońskiego lasu deszczowego. Jej autorem jest Sebastião Salgado, który podróżował przez Amazonię przez 6 lat, fotografując lasy, rzeki, góry i ludzi, którzy tam mieszkają. Ekspozycja składa się z ponad 200 fotografii, niosących poza walorami estetycznymi także przesłanie. Chodzi o to, aby usłyszeć, zobaczyć i pomyśleć o przyszłości bioróżnorodności i miejscu ludzkości w świecie. Powiedziałem usłyszeć, co w przypadku sztuk wizualnych jest nieco dziwne. Ale właśnie muzyka, którą za moment usłyszymy, dopełnia ekspozycję Sebastião Salgado. Autorem muzycznego albumu jest oczywiście Jean-Michel Jarre, od 1993 roku ambasador UNESCO, zaangażowany we wcielanie w życie wielu idei poświęconych tolerancji, pluralizmowi kulturowemu, a także ochronie natury, środowiska. Kompozytor sięgnął po elektroniczne i orkiestrowe instrumenty, łącząc je z prawdziwymi odgłosami natury. Tworząc poszczególne nagrania, współpracował z naukowcami Muzeum Etnograficznego w Genewie. Korzystał z ich wiedzy, aby możliwie najdokładniej odtworzyć dźwiękową tożsamość lasu i zamieszkujących go ludzi. Kilkakrotnie w trakcie albumu słychać także spalające się gałęzie, a może nawet całe drzewa, co oczywiście z jednej strony jest bardzo naturalną sytuacją, ale z drugiej, zwłaszcza w kontekście kryzysu klimatycznego, nadaje niepokojące skojarzenia. Amazonia Jarra ma wiele wspólnego z jego wcześniejszymi płytami, jednak dźwięk lasu, dźwięk autochtonów i zwierząt powoduje, że mamy do czynienia ze swoistym słuchowiskiem, co dosyć mocno podkręca wyobraźnię. Mam zatem nadzieję, że są Państwo gotowi, aby zanurzyć się w ten największy i najbogatszy na świecie deszczowy las, no i odbyć razem ze mną tę fascynującą podróż. Przed Państwem Amazonia Jean-Michela Jarra. Potrójne pasmo. Przenoszenie. Oh.

Thank you. Ewa. Potrójne pasmo przenoszenia. We'll be right back. Thank you. Trójka. Trójka. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójne pasmo. Przenoszenie, przenoszenie, przenoszenie, przenoszenie. Te Yeah. Amazonia, czyli podróż po największym lesie deszczowym świata. Odbyliśmy ją dzięki muzyce Jean-Michela Jarre'a i jego najnowszej płycie stworzonej z myślą o wystawie zdjęć Sebastiao Salgado. To było 8 z 9 części tej muzycznej opowieści. Muzykę wspólnie z ekspozycją fotografii będzie można posłuchać na kolejnych prezentacjach wystawy. Najpierw w Filharmonii de Paris, następnie w São Paulo, Rio de Janeiro, Rzymie i Londynie. Na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania klamerka, czyli artysta, którym rozpocząłem to wydanie Potrójnego Pasma. Myślę o Vangelisie, który w Polsce, jakoś tak się poskładało, jest kojarzony z Jean-Michelem Jarre'em. Mimo że twórczość Odysseasa Vangelosa Papatanasiu jest znacznie bardziej, w moim przekonaniu, pojemna, I dyskografia tego kompozytora zawiera znacznie więcej gatunków muzyki, sposobów jej tworzenia i patrzenia przez jej pryzmat na świat. L'Apocalypse des Animaux to są fragmenty płyty wydanej w roku 1973, którą dziś mówię Państwu dobranoc. Jest to płyta stworzona na potrzeby filmu Frederica Rossifa, filmu przyrodniczego, przedstawiającego piękno natury, piękno przyrody. Przed momentem wybrzmiał Apocalypse des Animaux générique, a na sam koniec naszego spotkania La Petite Fille de la Mer. I tu mówię już Państwu dobranoc, kłaniam się nisko. To byłem ja, Michał Margański.